Denizin yaprağı dalar arasında, güzeli severler bağ arasında, bağ arasında. Güzeli severler bağ arasında. Beş güzel bir araya gelmişler, benim sevdiceğim yok arasında, yok arasında. Benim sevdiceğim yok arasında. Evlerinin önü zerdali dalı, pencereden gördüm kınalı eli, o nazlı eli. Pencereden gördüm kınalı eli, o nazlı sevdiceğim domurcak gülü, sensiz lokmaları yiyemez oldum, yutamaz oldum. Sensiz odalara giremez oldum, yatamaz oldum. Sensiz lokmaları yutamaz oldum.